To program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 19 lutego, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Drugi tydzień ferii na Zakopiance tłok, dobre warunki na stokach w Beskidach i Bieszczadach. Przywróceniem Nosala narciarzom zajmą się radni Zakopanego, o to apelowali narciarze. Stres w pracy nie daje spokoju flamandom. Co jest tego powodem? O tym opowie nasza korespondentka. Turyści jadą na Podhale, Zakopianka korkuje się za Lubniem, przed Klikuszową i w okolicach Białego Dunajca. Duży ruch na trasach prowadzących Beskidy, zwłaszcza w okolicach Ustronia i Wisły. Tam też bardzo dobre warunki na stokach. Temperatura w okolicach zera, warto skorzystać, mówi ratownik Grupy Beskidzkiej Edward Golonka, ale odradza wyprawy piesze w góry. Szlaki turystyczne są ogólnie w tej chwili, można powiedzieć, że trudne, dlatego że w niektórych miejscach występuje oblodzenie i podajemy warunki ogólnie trudne. Jeśli chodzi o zagrożenie lawinowe, to oczywiście tylko północne stoki Babiej Góry, rejon żółtego szlaku, który i tak jest zamknięty, ale tam jest też tylko pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Lepsze niż wczoraj warunki w Bieszczadach, ale ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Jarosław Makutynowicz przypomina, że w górach szybko zapada zmrok. Dlatego do wyjścia warto dobrze się przygotować. W Ustrzykach Górnych rano było minus 5, w Cisnej minus 1. Widzialność dobra, w Ustrzykach 41 cm śniegu, w Cisnej 28. Te warunki zdecydowanie bardziej zachęcają niż chociażby wczoraj do wędrówek górskich. Należy cały czas pamiętać o tym, że jednak mamy warunki zimowe, mimo że w tej chwili świeci piękne słońce, to pogoda może się zmienić. Trzeba być przygotowanym na zmienne warunki pogodowe. W ostatnich dniach nie było w Bieszczadach poważnych wypadków. Władze Zakopanego przygotowały projekt uchwały o planach zagospodarowania przestrzennego stoków Nosala. Dokument zakłada przywrócenie góry, na której odbywały się zawody światowej rangi narciarzom. Uchwała ma być procedowana na najbliższej sesji Rady w czwartek. Projekt zakłada możliwość stworzenia nowej trasy lub reaktywowania starej, ale poszerzonej. Jeśli Rada Miasta da zielone światło do działania na najbliższej sesji, to plan ma szansę na realizację, mówi burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. Plan zakłada niewielką wycinkę lasu na zboczach Nosala, ale co do tego musi być zgoda na szczeblu ministerialnym, bo to część Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z inicjatywą przywrócenia Nosala dla narciarzy wystąpiły w ubiegłym roku środowiska narciarzy, w tym olimpijczycy i mistrzowie Polski. List w tej sprawie trafił nawet do prezydenta Dud. Flamandowie, mieszkańcy niderlandzkojęzycznej części Belgii, są coraz bardziej zestresowani w pracy. Liczba osób narzekających na zbyt mocny stres wzrosła o 1/5 w porównaniu z sytuacją sprzed 3 lat. Tak wynika z doniesień prasowych. Prawie 800 tysięcy osób we Flandrii, w której mieszka ponad 6 milionów ludzi, przyznało, że bardzo stresuje się w pracy. Według ekspertów powodem takiej sytuacji jest obecne ożywienie gospodarcze, a związkowcy mówią, że błędem była polityka ostrych cięć budżetowych sprzed kilku lat. Po kryzysie z 2008 roku w wielu krajach, także w Belgii, zdecydowano się na oszczędności i nastąpiła redukcja zatrudnienia. A teraz szybciej rozwijająca się gospodarka spowodowała, że firmy mają więcej zleceń, ale nowych osób nie zdążyły jeszcze przyjąć. To sprawia, że zatrudnieni obecnie pracownicy w wielu przedsiębiorstwach mają więcej obowiązków, są pod większą presją, co wywołuje jeszcze większy stres. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 1000 firm ze 167 krajów wzięło udział w trzeciej edycji konkursu Drones for Good w Dubaju. Współzawodnictwo przyciąga innowacyjnych producentów dronów i robotów, których projekty poprawiają jakość życia. A jak? Wśród zwycięskich projektów znalazł się m.in. ultralekki system komunikacji. Może być przenoszony przez drony w miejsca katastrof, trzęsień ziemi czy pożarów, tłumaczy Utinemi z Nokia Saving Lives. To, co nowego w tym projekcie, to fakt, że nie musimy korzystać z sieci telekomunikacyjnych. Możemy posługiwać się dronami, które poszukują ludzi potrzebujących pomocy. W kategorii większych projektów nagroda w wysokości w przeliczeniu 1 000 000 zł powędrowała do brytyjskiej firmy Open Bionics. Bioniczne ręce produkowane są w technice druku 3D, a ich popularność związana jest z kosztem protezy, który nie przekracza $5000. Konkurs rozegrano w 2 kategoriach dla projektów międzynarodowych i tych, które powstają w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Informacja z Dubaju kończy ten serwis. Kolejny za godzinę. Wszędzie powyżej zera, najcieplej na zachodzie kraju, tam 5 stopni, 4 stopnie na północy, 3 na południu i południowym wschodzie, 2 stopnie powyżej zera w centrum, przejaśnienia głównie w Jeleniej Górze i Poznaniu, także we Wrocławiu deszczowo w okolicach Koszalina i Gdańska. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Nigdy właściwie nie chciałam rzucać palenia. Ten cały głód papierosa, zdenerwowanie, rozkojarzenie, a ja nie chciałam tak się męczyć. Na szczęście dowiedziałam się, że jest Desmoxan, z którym przestajesz palić już po 4 dniach. To naprawdę proste. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg przeciwwskazania, nadwrażliwości na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną tławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca, uderze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max, maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Moja niedawna podróż była krótka. Dzień w Sztokholmie i 3 dni w Londynie. W Sztokholmie starczyło mi czasu na zakup ogromnego wędzonego łososia po bardzo niskiej cenie. Był starannie owinięty plastikiem, ale poinformowano mnie, że podczas podróży lepiej go trzymać w zimnie. Łatwo powiedzieć. Na szczęście w Londynie mój wydawca zarezerwował mi pokój z barkiem, lodówką w luksusowym hotelu. Zaniepokojony już o swojego łososia, wyjąłem go z walizki i rozejrzałem się za barkiem. W normalnych hotelach takie lodówki zawierają zazwyczaj 2 butelki piwa, 2 wody mineralne, kilka butelek napojów alkoholowych, soki owocowe i 2 torebki orzeszków. W moim hotelu ogromna lodówka mieściła w sobie 50 różnych buteleczek. Miejsca na łososia nie było. Magazyn bardzo kulturalny. Otworzyłem 2 pojemne szuflady i ulokowałem tam całą zawartość barku. Kiedy wróciłem następnego dnia o 4:00, łosoś leżał na stole, a lodówka była znów wypełniona po brzegi cennymi produktami. Otworzyłem szuflady i stwierdziłem, że jest w nich jeszcze wszystko, co dzień wcześniej tam ukryłem. Otworzyłem 2 inne szuflady i przeniosłem tam zawartość lodówki, do której ponownie włożyłem łososia. Następnego dnia o 4:00 łosoś spoczywał znowu na stole, wydając już podejrzany zapaszek. W lodówce pełno było butelek i buteleczek. 4 szuflady przypominały szafę pancerną lokalu Speak Easy z czasów prohibicji. Dzisiaj pierwsza rocznica śmierci Umberto Eco. Rafał Królikowski zacytował fragment jego felietonu w tłumaczeniu Krzysztofa Żaboklickiego. Niedawno ukazał się wybór jego felietonów pod tytułem Jak podróżować z łososiem. Do Umberto Eco i do tej książki powrócimy w drugiej części wydania. A podróż jest dzisiaj słowem klucz. My sami też powracamy, ja nie tak, właśnie ze Szklarskiej Poręby, a z Los Angeles powrócił Jana Pykacz-Arek. Nic dodać, nic ująć. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Baszko. Bardzo miło nam Cię gościć ponownie. Właśnie powinnam powiedzieć tak, witaj na powrót w Trójce, bo w tym studiu dosyć dawno. Jak jestem przywiązany bardzo do Trójki. Naprawdę nam miło. Spotykamy się od lat, rozmawiamy o różnych sprawach ważnych. Pamiętasz? Pszczoły. To są ciągle ważne bardzo. Rozmawiamy oczywiście o muzyce filmowej. 12 lat minie za tydzień od momentu, w którym zostałeś uhonorowany nagrodą Amerykańskiej Akademii. To jest prawda. Upływ czasu jest nieubłagany. Nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej naturalnie, której jesteś nadal członkiem. No dlaczego nadal? Czy istniało jakieś zagrożenie dla mojego członkostwa? Nie byłam pewna, czy to jest dożywotnie. Tak, to jest dożywotnie. Jedynie nawet niepłacenie składek jeszcze nie wyklucza. Staje się tylko członkiem emeritusem takim, który nie ma prawa głosować, ale otrzymuje wszystkie filmy, jest szanowany. No i płaci te składki. No właśnie, jak nie płaci, to nie głosuje, ale wszystko poza tym utrzymuje. Także jest to dożywotnie stanowisko. Trzeba się zhańbić, na przykład jakiś czyn naprawdę kryminalny, pierwszej jakości. No w każdym razie, przypomnijmy, że to za muzykę do filmu... Marzyciel, Finding Neverland, dla tych z Państwa, którzy nie znają polskiego. Nie, dla tych przede wszystkim, którzy urodzili się 12 lat temu i mogli nie uczestniczyć w tej uroczystości, która nas tak bardzo emocjonowała wtedy, w lutym 2005. Ale kilka naszych spotkań poświęciliśmy dużym formom muzycznym, które także tworzysz. I za tydzień odbędzie się prawykonanie twojego nowego dzieła. Wszystkie one tak składa się, mają charakter urczysty, jeżeli to słowo ci jakoś nie dotyka, jednak okolicznościowy, bo są to kolejne wielkie rocznice, które mam nadzieję jeszcze przypomnimy za moment, ale w pewnym sensie historia zatoczy koło, bo oto 12 lat temu, również w 2005 roku, w sierpniu, zaprezentowałeś w Gdańsku kantatę o wolności. To było 25-lecie Solidarności, proszę Państwa, wtedy. I byliśmy bardzo szczęśliwi. Po 12 latach powracasz na wybrzeże. Tyle, że Gdzie? Do Gdyni. Jeśli mogę wtrącić się na chwilę, powracam w nowej sytuacji, prawda, geopolitycznej, a w szczególności w nowej sytuacji klimatycznej, ponieważ wybrzeże okazuje się teraz w Polsce jedynym obszarem czystego powietrza, co podnosi rangę tego powrotu. Jesteś pewien, że tam tak, właśnie, nie ma tego... Gdynia w szczególności. Gdańsk, już, Gdańsk jest trochę gorszy. Odrobinę, przepraszam, gdańszczan od razu. Natomiast Gdynia rzeczywiście ma reputację przewietrzonego, już o Juracie nie wspomnę, prawda? Także to jest ważne, żeby nie tylko dzieło przedstawić, ale też oddychać w tym czasie. Jeżeli człowiek pełną piersią. Z Krakowa, tym bardziej. Z własną maską podróżuję już teraz. Ojej, no tak, ale może wróćmy do rzeczy samej. Nazwa jest podniosła, no i słusznie. Podasz ją sam? Emigra, symfonia bez końca. Dla Muzeum Emigracji w Gdyni. Oglądałam zdjęcia twoje i zauważyłam, że już zwiedziłeś to muzeum. Ja byłam świadkiem jego powstawania, jeszcze nie widziałam tej stałej wystawy, ale z tego, co oglądałam na fotkach, prezentuje się bardzo atrakcyjnie i nostalgicznie zarazem. Jak ty to odebrałeś? Bardzo dobrze, to jest wystawa świetnie przygotowana i ona ma tę siłę, że daje pojęcie i o skali polskiej emigracji, to w skali w sensie czasu i że to jest proces już tak dobrze udokumentowany i dobrze, że w tym miejscu ta dokumentacja spoczęła i daje też pojęcie o tym, jakie znaczenie miała migracja i emigranci dla historii Polski. I gdzieś tam był ogromny dla mnie taki zastrzyk też i inspiracyjny ta wizyta i to zamówienie przyjąłem spontanicznie, no bo jestem emigrantem, 27 lat w Stanach Zjednoczonych, daje mi prawo do reakcji, prawo do napisania utworu opartego o własne emocje, nie tylko wyimaginowane, nie tylko z dokumentów, ale też gdzieś tam rekonstrukcję stanów, przez które sam przechodziłem i to jest, zdaje moim najbardziej uczciwe podejście, żeby nie starać się robić encyklopedii, nie dokumentować, ani też nie pisać utworu z tezą, na przykład o dramacie, emigracji, czy o czymś tam jeszcze, tylko po prostu pójść przez filtr własnych emocji i tą drogą dotrzeć do jakiejś konkluzji. Otrzymałam od Muzeum Emigracji taką ulotkę, na której jest napisane, to jest slogan naturalnie, ale myślę, że zainspiruje cię do pewnej refleksji. Decyzję o wyjeździe podejmujemy głową, o powrocie sercem. No, myślę, że jest w tym duża prawda. Ciebie to, jak sądzę, dotyczy w ogromnym stopniu, bo kiedy w 89 roku zapakowałeś swój dom, gdzie w Poznaniu, tak? I poleciałeś tam, za ocean, no nie byłeś emigrantem politycznym, nie uciekałeś przed strasznym komunistą, nie było przed reżimem. To były ostatnie dni zresztą systemu, to były 2 tygodnie przed okrągłym stołem, więc nie było powodu, wręcz przeciwnie. W pewnym sensie szkoda, że w tak pasjonującym momencie musiałem wyjechać, ale wyjechałem wtedy głównie dlatego, bo dostałem stypendium rządu amerykańskiego i było to na tyle istotne, że pojechałem i ta wizyta, która najpierw tak niewinnie się zapowiadała, że będzie tylko trwała miesiąc, trochę dłużej, trwa 27, prawie 28 lat już. Tak, no stypendium, ale stypendium kończy się w jakimś momencie, a jednak państwo podjęli decyzję, żeby tam zakorzenić się, żeby dzieci poszły do szkoły. No, wszystkie decyzje, one się jakoś tam podejmują tak samo częściowo same, prawda? Bo okazało się, że dostałem film do zrobienia i on był na tyle dla mnie istotny, że go zrobiłem. To dało jakąś taką podstawę do tego, żeby brnąć dalej. No i brnąłem. I potem nabrałem apetytu i z takiego miłośnika muzyki elektronicznej, którym wtedy byłem i pioniera trochę w Polsce, przekształciłem się w symfonika, nauczyłem się komponować na orkiestrę i stałem się kompozytorem muzyki filmowej takiej dosyć, no, jakby to powiedzieć, głównie orkiestrowej, takiej, no, lekko klasycyzującej, jeżeli to jest dobre słowo. I można powiedzieć, że wypracowując ten styl, zbliżyłeś się właśnie do tych pierwszych swoich wielkich dzieł, czyli do roku 2005, o którym już mówiliśmy, i owej kantacie o wolności. Przypomnijmy teraz pozostałe, te największe, żeby tę ścieżkę jakoś uporządkować. Oratorium, prawda, dla Poznania, o roku 56, o wtedy 50. rocznicy, prawda, tego wydarzenia, co było też istotne. I koncert Jankiela możemy przypomnieć. Ja rzeczywiście, jak najbardziej. Dramatyczne zamówienie, bo nie chciałem go przyjąć. Przyszło ono od Pawła Potoczyna z Instytutu Adama Mickiewicza i on się upierał, że to muszę napisać, a ja bałem się bardzo, bo myślę sobie, każdy ma jakąś opinię o tym, jak ten koncert Jankiela powinien wyglądać. To jest w końcu fragment literacki, nigdy nie był to fragment muzyczny i też trzeba to skonkretyzować. Każda taka materializacja, ona może być bolesna, bo może być przedmiotem krytyki czy takiego niezrozumienia. Ja też nie bardzo wiedziałem, jaką drogą pójść i na pewno nie chciałem po prostu próbować odtworzyć bieg wypadków opisany w tekście. W związku z tym ulga nastąpiła wtedy, jak wymyśliłem, że zaangażuję 3 białoruskie cymbalistki. I to już był postęp, że kobieta jest dzisiaj tym sumieniem. I 3 naraz one grały z niebywałą furią i tam sztuka gry na cymbałach jest ciągle sztuką kwitnącą. To jest jedyny chyba kraj, gdzie w akademii muzycznej studiuje się cymbały. I oprócz tego oczywiście oprócz cymbału była orkiestra symfoniczna. Premierowo wykonała to Symfonia Warszawia. Mark Minkowski był dyrygentem. I utwór, jeżeli w ogóle można opisywać utwór słowem, to powiem, że on miał jedną taką cechę, którą z premedytacją wybrałem. Mianowicie on pędził po prostu. Dlatego pędził, że porównując tę historię z historią, oryginalną historią z Pana Tadeusza, różnica polegała na tym, że wtedy był czas, żeby się wzruszyć, zamyślić, przeżyć, pomilczeć, potem następna emocja. A tutaj dzisiaj te emocje zmieniają się błyskawicznie. Dzisiaj przeżywamy tragedię przez 18 sekund, potem już jest euforia, bo wygrał Lewandowski dla nas mecz. Następnie znowu wpadamy w jakąś troskę i to wszystko porusza się z prędkością pendolino, myślę. I tak jest ten mój utwór. On tak pędzi do przodu, tam te emocje się zmieniają i wystawiamy głowę przez okno czasami, bo to jest taki pociąg przedwojenny, bo tego, że szybki, że można okno otworzyć jeszcze i tam gdzieś ten wiatr zawieje, chowamy się z powrotem, ten cymbalistki palą w te cymbały bardzo szybko i pędzimy, aż dojeżdżamy do mety. I są wątki polskie, jakieś harmonia się pojawia, słowiańska. No i w końcu jest koniec utworu. No dobrze, że nie nawiązałeś do TGW japońskich szybkich pociągów, ale przypomnijmy, że oczywiście to też była rocznica, bo to było 200-lecie wydarzeń opisanych w części Pana Tadeusza, czyli rok 2011. Mm-hmm. A wspomniałeś o, przepraszam, bo troszkę się rozproszyłam, czy wspomniałeś utwór bardzo monumentalny, wykonany na rynku w Krakowie, Uniwersa Opera Otwarta. To było z kolei 650-lecie UJ-u. To prawda, ale to jest bardzo niedawno, bo to był rok 2014, więc to jest ten moment, żeby wspomnieć. To było moje pierwsze dzieło krakowskie, jeśli tak mogę powiedzieć. I bardzo to dla mnie było duże przeżycie i ten tłum krakowian ze 14 tysięcy i uniwersytet zadowolony z tego spotkania. To było dla mnie ważne, szalenie. Ale rzeczywiście wyraźnie moim przeznaczeniem jest pisać dzieła okolicznościowe, co traktuję jako taki obowiązek, ponieważ misja. Są kompozytorzy, którzy się nie podejmują. Jakoś tak na mnie pada i ktoś musi to robić. I ja wierzę głęboko, że ważne okazje winny być celebrowane muzyką. I najlepiej skomponować nowy utwór, który jest związany z wydarzeniem i to jest taka godna forma, o tak to nazwijmy. I teraz spotykamy się z tego samego powodu. Tak, no więc Muzeum Emigracji to miejsce, można powiedzieć, wysunięte w znacznym stopniu w kierunku północnym na mapie Polski. Istotne jest to, że Muzeum Emigracji mieści się przy ulicy, wiesz, jak ta ulica się nazywa? To ja to powiem, bo ja to bardzo lubię mówić. Polska 1. Tak, fantastycznie. Nic bardziej symbolicznego, no bo stamtąd rzeczywiście ludzie stawiali ten pierwszy krok, jeżeli można to tak metaforycznie ująć, by opuścić ojczyznę i tam też powracali, no bo wtedy jeszcze pływało się transatlantykami. Tak, ważne, żeby pamiętać, że mówimy o okresie międzywojennym, kiedy zbudowano Gdynię aż do II wojny. Tak jest, więc tam ludzie powracali na owych transatlantykach. Tutaj kolejny link, bo słowo transatlantyk też w jakimś stopniu jest ci bliskie. No właśnie, dziwnym trafem też założyłem festiwal o nazwie Transatlantyk w roku 2011 i on teraz dzieje się w Łodzi i ma to oczywiście związek też z podróżą i jest taka metafora podróży, nazwa Transatlantyk w tym przypadku, podróży intelektualnej, emocjonalnej. I częściowo jest to oczywiście też jakiś rodzaj konstatacji, że moje osobiste życie było rozpięte i jest między dwoma brzegami Atlantyku. No i są już inne skojarzenia. Każda dobra nazwa to jest pojemna nazwa. Można w nią włożyć wiele treści. Chciałem tylko uspokoić Azję i inne narody nad Pacyfikiem, że nie jest to z ich pokrzywdzeniem, że transatlantyk nie wyklucza transpacyficznej, prawda, podróży. Jest to tylko takie uproszczenie. Oznacza on podróż. No, zawsze można zmienić nazwę, prawda, i nazwać całą wodę, jaka tylko jest na planecie, bo ona jest połączona w końcu Atlantykiem i koniec. Ale to są oczywiście żarty. Niemniej pomyślałam, że rzeczywiście ten transatlantyk z jednej strony, a z drugiej strony, no owe lata emigracji nasunęły organizatorom tego wydarzenia pomysł, żebyś to właśnie był ty. ty tą osobą komponującą owo dzieło. O takim dziele, które jeszcze nie powstało i w dodatku jest bardzo muzyczne, trudno jest opowiadać. Zresztą już zwróciłeś uwagę, że o muzyce, szczególnie właśnie tej symfonicznej, rozbudowanej. No można oczywiście mówić, posługując się kategoriami muzykologicznymi, ale nie o to chodzi. To może tak, żeby troszkę ułatwić, zacznijmy od składu. To, jak przeczytałam, około 100 osób wystąpi. I jeszcze gdzie? Nie w dawnym Dworcu Morskim, czyli w Muzeum Emigracji, bo tam widzowie by się nie pomieścili, może w Konawce tak. Tylko w hali Arena. To jest taki nowy obiekt sportowo-widowiskowy. Tak, on jest adaptowany też akustycznie, to jest bardzo ważne. No właśnie, widziałeś już ten tak, obiekt. Tak, byłem oczywiście na wizji lokalnej i ucieszyło mnie to, że on ma taką akustykę kontrolowaną, że nie jest to klasyczna hala sportowa, gdzie bardzo trudno ustawić dobre brzmienie, tylko jest już taka sala przetestowana z odpowiednimi ekranami i nagłośnieniem gdzieś tam, które kontroluje to wszystko i gwarantowano mi, że jakość będzie zadowalająca. Myślę, że pomocnym był tutaj podejmowaniu decyzji na tak był dyrygent prowadzący orkiestrę, która wystąpi podczas prawykonania tego dzieła. Myślę o maestro Wojciechu Rajskim. I o Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. Wstąpi też chór akademicki Uniwersytetu Gdańskiego, którym kieruje Marcin Tomczak. Będzie 10 perkusistów, którzy będą reprezentować taką siłę brutalnej rzeczywistości. Nie zawsze to będzie brutalne granie, ale to jest takie przypomnienie, że oprócz świata smyczków, świata dźwięków nazwijmy osobistych, są też dźwięki, które nas budzą i przypominają, że rzeczywistość jest tuż za ścianą, że trzeba działać. I to jest tych 10. Opowiem, jak do tego doszło, tych 10 perkusistów. Byłem w Santa Monica, czyli w rejonie Los Angeles i tam jest taka promenada, gdzie muzycy grają, wielu ich tam jest, kilku, czasami kilkunastu, co ileś tam metrów. No z reguły jest to tak, że muzyk przynosi własny głośnik, tam gra jakiś podkład, a on jako solista gra na tym tle. To są skrzypkowie, gitarzyści, śpiewacy. No a tutaj była sytuacja zupełnie inna. Patrzę, tam stoi perkusja. Z głośników płynie kompletny utwór, ale bez perkusji. I on gra. To było nadzwyczajnie takie odwrócenie normalnej sytuacji. To było na tyle frapujące, że usiadłem natychmiast w sąsiedniej restauracji z takim tarasem i przyglądałem mu się, jak on tam solidnie bardzo na tej perkusji grał. I miałem te chwile jasne widzenia, że ja potrzebuję 10 takich perkusji, żeby one reprezentowały pewną siłę, pewien silnik, taką turbinę, tłoki tego transatlantyku, a może koła lokomotywy, w każdym razie, żeby były tym elementem, który gdzieś tam trzyma ruch. I tym podobne rzeczy. Ale także, żeby w takich chwilach zapomnienia czy odprężenia nagle pum, pam, gdzieś przypomniały nam, że jesteśmy w rzeczywistości, która nie zawsze jest życzliwa, że gdzieś tam taka pobudka za pomocą nie trąbki, tylko właśnie uderzenia w taki bęben, wydawało mi się, będzie bardzo na miejscu. Pamiętam, że scenariusz do Kantaty o wolności, jakoś tak najmocniej z nią związałam się, może dlatego, że również udostępniłeś mi nagranie, więc ja wielokrotnie tego słuchałam, stąd pamiętam, że scenariusz do Kantaty o wolności pisałeś sam, że sam wybierałeś te cytaty z Jana Pawła II, nie bój się, nie lękaj, wypłyń na głębie. Jak tym razem podszedłeś do tematu scenariusza, bo myślę, że on był o tyle trudniejszy, że i struktura tego dzieła, które zapowiadamy właśnie, wygląda na o wiele bardziej skomplikowaną, chociażby przez obecność, ja na razie o tym tylko czytałam, multimediów. No tak, multimedia zawsze są, tym bym się nie peszył, natomiast potrzebowaliśmy też obrazu i takiego przedłużenia muzyki właśnie na ekranach, natomiast jeśli chodzi o scenariusz, czy treści te werbalne, to też ja je sam stworzyłem, z wyjątkiem dwóch tekstów, które napisał Jan Wołek. I on też będzie gwizdał, będzie gwizdzącym solistą. On znakomicie gwizdze, nie wszyscy o tym wiedzą, ale może nikt o tym nie wie, nie wiem. Nie, nikt o tym nie wie. On wkłada palce do ust i gwizdze w nieprawdopodobny sposób. Muzycznie, melodyjnie. Muzycznie, bardzo. To, co napisane, on zagwizdze po prostu. Bardzo czysto znalazłem takie połączenie między nim, a tymi bębnami orkiestru. Będzie fajne gwizdanie, także już zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie słyszeli gwizdu melodycznego na dwóch palcach z bębnami, z orkiestrą symfoniczną, że to będzie ten moment. No dobrze, ale uciekłeś od mojego pytania, to znaczy od odpowiedzi na moje pytanie, bo ten scenariusz to są też inne słowa. Tak, ale one są szczątkowe, przepraszam, bo masz rację, że rzeczywiście to będą głównie sylaby. Sylaby. A także parę słów, na przykład prawo, lewo, góra, dół, góra, dół. I miałem takie właśnie sen, w którym słyszałem te słowa i to są takie słowa, też trochę słowa wahania. zdania, być może, albo takie słowa, takie zabawy słowem, które oznaczają tylko tyle, że osoba, która je wypowiada, zastanawia się prawo, lewo, góra, dół, ma te cztery możliwości poruszania się przed siebie. I cztery strony świata? Tak, no może nawet one nie są cztery strony, bo jeden wymiar to jest prawo, lewo, a góra, dół to jest drugi wymiar, czyli szerokość i wysokość, prawda? Ale wschód, zachód, północ, południe, no, panie Janie. Jak ustawimy tak płaszczyznę, to tak, jak spojrzymy tak na mapę, to tak. Ale jeżeli będziemy prawo, lewo na płaszczyźnie podłogi rozpatrywać, a góra, dół na płaszczyźnie pod kątem 90 stopni, to nie będzie mapy. To będą dwie płaszczyzny. Ale może być mapa. I na niej będziemy to robić. To wtedy absolutną masz rację, odkryłaś to, na co ja nie wpadłem. Ja czytam to dwóch płaszczyznach, a ty zobaczyłaś to na jednej. No to chyba uboższa wizja mimo wszystko. Zostawimy osąd historii. No tak, ale znów wrócę do tej kantaty o wolności. Może dlatego, że ta historia owo koło zatacza w tych dniach. Tam ogromną rolę odegrali też soliści. Tutaj właściwie solistów nie będzie poza tymi bębnami, bo to będzie taka grupa, którą można by nazwać kolektywnym solistą. No i będzie gwiżdżący Jan Wołek. Także nie wokalista. Nie, właśnie tym razem odstąpiłem. Bez sopranu, mezzosopranu. Tak, odstąpiłem od tej zasady dla pewnej odmiany. No, także no, myślę, że to jest też naturalne, że nie chcę za każdym razem uzbrajać dzieła w same elementy. Czyli ja kocham soprany. A teraz mamy następny utwór i tam próbujemy sobie poradzić takim bardziej totalnym podejściem do tej formy. Są partie solowe, instrumentalne. To będzie koncertmistrz orkiestry, to będzie trębacz. Także te solowe partie, one wynikają z orkiestry. Bardziej niż są to osoby z zewnątrz, które grają wyłącznie rolę takich solowych bohaterów. No ale ponieważ Muzeum Emigracji obok owej podróży jest takim słowem kluczem, to są takie słowa klucze i takie punkty odniesienia naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze chciałam z tobą porozmawiać o tym kontekście, bo jednak dwudziestolecie międzywojenne zupełnie inna historia. Czas powojenny, inna w stosunku do tego, co w dwudziestoleciu. Ale dzisiaj słowo z migracją w rdzeniu, tak bym powiedziała, jest jednym z najbardziej elektryzujących, najbardziej niepokojących słów. Oczywiście myślimy o desygnacie, czyli o tym, co za tym się kryje. Jasne. Jak ty czytasz ten kontekst dzisiaj? No, czytam w taki sposób, jak ty, to znaczy nie sposób pisać utworu na tematy emigracyjne polskie, jednocześnie nie dotykając kontekstu świata, w którym dzisiaj żyjemy, czyli że oprócz emigracji polskiej mamy gigantyczną emigrację głównie z Bliskiego Wschodu, Afryki i tak dalej, że to jest rodzaj katastrofy, bo zawsze, kiedy miliony ludzi zmieniają miejsce mieszkania i to jest wymuszone przez wojnę i kryzys tego typu, to jest to tragedia dla tych ludzi, bo oni muszą znaleźć dla siebie nowe miejsce. Z kolei jest to też wyzwanie dla tych krajów, gdzie oni chcą mieszkać. To jest skomplikowany proces, bo jak wiele spraw, które dotyczą wielkich mas ludzkich, one się inaczej rozwiązują niż pojedyncze przypadki. Nie jest problemem okazanie empatii jednej rodzinie, 100 rodziną, 1000 rodzin, może 10 000 rodzin. Natomiast kiedy to jest milion, to taka akcja przyjęcia ich w całości jest bardzo trudna. Ona wymaga organizacji, ona wymaga. Niemcy się odważyli na to, trzeba ich podziwiać, ale oni są dobrze zorganizowani. Mi się wydaje, że szansa, że to nie przekształci się w katastrofę, tylko przeciwnie, że to będzie taki rodzaj no, rozwiązanej w sposób bardzo mądry takiej krzyżówki, bo trzeba ich gdzieś ulokować, trzeba zabezpieczyć im możliwość pracy, edukować, nauczyć języka. Wszystko nas milion. Adaptacja, asymilacja to są słowa, które doskonale znamy i wiemy, co się dzieje, kiedy na przykład zbuduje się getto, kiedy na przykład pozwoli się tej masie ludzi zamknąć za jakimś murem i gdzieś tam pozwolić im popaść w nędzę i tak dalej. I Palestyna. No na przykład. I wiemy, jakie są konsekwencje, że to jest nieustające napięcie, nieustający rodzaj buntu po stronie tych zamkniętych i nierozwiązywalna praktycznie sytuacja konfliktu, więc o tym trzeba też pamiętać. To jest też temat pewnie, który będzie interesował cię podczas festiwalu twojego najbliższego. To nie sposób od tego uciec, a ty zawsze przygotowując te swoje festiwale muzyki, filmu i idei w końcu, nadążałeś, może nieładnie określając to, za biegiem czasu, czy jakby łapałeś ten puls współczesności. Trochę brakuje mi słów, bo się wszędzie pojawiają się w uszach jakieś slogany, coś, co powtarzamy na co dzień, takie stereotypy. Trzeba bardzo ważyć słowa, kiedy się o tym myśli. To będzie też dla ciebie ważne, bo też pewnie tak jest i w światowym filmie współczesnym. Tak, to jest na pewno temat, który będzie żył. Pamiętajmy, że ostatni festiwal Transatlantyk miał plakat, gdzie głowa ludzka jest otoczona murem. To jest jakby taki osobisty mur, który ten człowiek wyimaginowany na plakacie miał i to jest prosta metafora, ale mi zależało na prostej informacji, że doszło do tego, że te mury wokół głowy mamy. One są fizyczne, a częściej niefizyczne. One są murem strachu, murem obawy i takim rodzajem odcięcia się od konieczności kontaktu z tą rzeczywistością, której nie rozumiemy, której nie ogarniamy, która wydaje nam się ponad siły. I dla jednych ten mur wydaje się koniecznością, inni wstydzą się, że go mają, ale nie są w stanie się go pozbyć. Inni jeszcze dzielnie bez tego muru podróżują, prawda? I trzeba pamiętać, że jest taka grupa ludzi, którzy mają ciągle dość otwartości, żeby ten mur usunąć sprzed oczu. Chociaż czasami, gdyby szukać takich bardzo już niewyobrażalnie skomplikowanych sytuacji, to czasami ktoś przekonany o swojej otwartości tak naprawdę i tak stoi za murem, bo my już teraz możemy się nazwać zachodnioeuropejczykami. My jesteśmy za murem jednak zamożności, porównując z tą nędzą. I czy my chcemy, czy nie chcemy, to my nie usuniemy też tej różnicy. My tu siedzimy sobie w studio doskonale ogrzewanym, w komforcie. Ja dostałem wodę i winogrona i to jest już pewien luksus, prawda, który my tu wszyscy mamy. Więc ten mur, co istnieje, to jest mur pewnej niesprawiedliwości historycznej, że jedne narody prosperują i my na szczęście dołączyliśmy do tych, które generalnie sobie radzą bez względu na ilość problemów i biedy, którą też mamy, ale nie jesteśmy w sytuacji skrajnej, jak choćby wspomniana przez ciebie Palestyna, czy duża część Indii, gdzie bliżej Białoruś. Białoruś, oczywiście, że tak, czy Ukraina, na tych zwłaszcza obszarach objętych konfliktem, gdzie ci ludzie nie mają nic, albo prawie nic, albo marzyliby o takiej sytuacji, gdzie można sobie prowadzić spokojną, bezpieczną rozmowę, po której można iść do domu i zacząć potem następny dzień. Myślę, że Państwo z ogromną przyjemnością odwiedzą tę halę Arena. O godzinie 19, bo to jest ważne, żeby się nie spóźnić, ani nie przyjść za wcześnie. No tak. A zatem 25 lutego w Gdynia Arena, dzieło powstałe dla Muzeum Emigracji. Polska 1. Bardzo ładnie, bardzo dziękuję. Jan Apekacz-Marek był naszym gościem po wielu, wielu miesiącach niebywania w tym studiu. Do zobaczenia w Gdyni za tydzień. Dziękuję, Baszko, za zaproszenie. Zawsze z radością biegnę do studia, żeby porozmawiać z tobą. Magazyn bardzo kulturalny. Z Gdyni do Mediolanu. Tam przed rokiem zmarł Umberto Eco. No i już jesteśmy w drugiej części wydania, zresztą między Gdynią a Mediolanem, bo w drodze powrotnej ze Szklarskiej Poręby. Tak jak zapowiadaliśmy przed dwoma tygodniami, szalonego semiologa, filozofa, mediewistę, powieściopisarza będziemy wspominali z Jarosławem Mikołajewskim, poetą, tłumaczem, autorem książeczek dla dzieci, eksdyrektorem Instytutu Polskiego w Rzymie, a obecnie? Obecnie specjalistą literackim w Łazienkach Królewskich. Co za piękna rola. Nikt nie ma tak pięknego biura. Wchodzę, witają mnie łabędzie, wiewiórki. Niedługo spotkamy się, to opowiem więcej, a na razie muszę smakować, przyzwyczajać się, uczyć. Jarosław Mikołajewski, więc dzień dobry. Dzień dobry. Jak podróżować z łososiem? To najkrócej mówiąc wybór felietonów. Po pierwsze, publikowanych, po drugie niepublikowanych z lat 75-2014 i to tyle może tytułem, jak to się mówi, wstępu. Nasz gość napisał recenzję z tego tomu, który niedawno ukazał się, a z kolei autor tego tomu, czyli Umberto Eco, był między innymi autorem również książki Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla humanistów. Zresztą w Polsce wydanej w 2007 roku. No i myślę, że dzisiaj moglibyśmy porozmawiać, nie wiem, co o tym sądzisz, o jego szaleństwie właśnie doradzania, ale arebur. To bardzo przewrotne w sumie. To, co czytamy w tym tomie felietonów. Ja zresztą zatytułowałem tę swoją recenzję, co za wariat. Tak? No to oczywiście, dlatego odważyłem się użyć. Tak, chociaż on to mówi synonimu. O Wittgensteinie, o filozofii, którego lekturę doradza. No był to człowiek niezwykle wszechstronny. Ja poznałem go i rozmawiałem z nim kilkakrotnie. On rzeczywiście chyba mnie dość lubi, dlatego że pozwoliłem sobie czasami go wykorzystywać do różnych działań na rzecz kultury polskiej. Na przykład, kiedy mieliśmy rocznicę Chopina w 2010 roku, to musiałem, czy chciałem uformować taki komitet rocznicowy. No i zaprosiłem do niego, wymyśliłem sobie najbardziej nieprawdopodobne postaci, między innymi Umberto Eco. I napisałem do niego, czy zostałby pan, potem przeszliśmy na to, czy zostałby pan członkiem tego komitetu. I natychmiast dostałem w pół minuty odpowiedź, viva Chopin, niech żyje Chopin. Także został razem z Claudium Cardinale, między innymi. Żeby powiedzieć jeszcze jedno z tych nazwisk, Andreą Camillerim. No to też był szalony pomysł rzeczywiście. Wieloma innymi postaciami, oni bardzo chętnie zresztą o tym mówili. Ale to był człowiek, z którym też przeprowadziłem kilka wywiadów, które potem opublikowałem, ale też miałem bardzo prywatne rozmowy. Pamiętam, że szedłem sobie kiedyś przed Zamkiem Sforców w Mediolanie i słyszę Mikołajewski! No i patrzy Umberto Eco przed swoim domem, gdzieś tam w kawiarence pije whisky, zaprosił mnie, przysiadłem się i tam żeśmy przesiedzieli sobie. No, nie wiem, ze dwie albo albo za 3 godziny. Mm. Tak czy inaczej, ja oczywiście dowiedziałem się w ogóle Umberto Eco poprzez jego dzieło otwarte, ponieważ byłem wtedy na studiach filologicznych, w związku z czym to była książka dla nas bardzo ważna. I dowiedziałem się, że jest wśród humanistów tamtych lat. Tak, zresztą posługujemy się bardzo często tym pojęciem dzieła otwartego, które nam się wydaje może dzisiaj dość oczywiste, ale wtedy to wcale nie było wyważanie otwartych drzwi. Ale potem zacząłem poznać, no, był rok 78, kiedy ukazała się książka Imię Róży. I o tym wtedy było głośno. Ja też zaczynałem wtedy studia i wtedy mówiono o tym jako o wielkim wydarzeniu literackim we Włoszech. Szybko ją dość przeczytałem i pamiętam, że byłem pod ogromnym wrażeniem i to wrażenie zresztą towarzyszy mi do dzisiaj. I potem zacząłem się dowiadywać o jego różnych innych działaniach, o innych gatunkach, powiedzmy. A więc na przykład tak, no były to takie działania bardzo nieformalne, jak chociażby zabawy literackie, czyli te zabawy literackie, gdzie proponował różne odpowiedzi na pytanie, jak leci. Potem były... Przepraszam, wspominaliśmy to? Kiedy? 2 tygodnie temu, kiedy rozmawialiśmy o Wisławie Szymborskiej i o Umberto Eco. I która to Wisława Szymborska bardzo lubiła tę jego działalność właśnie na polu żartu literackiego, czy żartu środowiskowego. Ale też potem się dowiadywałem bardzo dziwnych rzeczy. To znaczy na przykład, że napisał, to mi ktoś powiedział, już nie pamiętam kto, że on napisał reportaże z Warszawy w okresie protestów studenckich 68 roku. Mhm. Ja o tym nie wiedziałem, co więcej nie mogłem w ogóle nigdzie znaleźć śladu tego jego pisania. Okazało się, że potem to odszukałem i okazało się, że on pisał pod pseudonimem Telesio Malaspina. A dlaczego użył takiego, czy w ogóle użył pseudonimu? No dlatego, że nie chciał wsypać w tym 68 roku, pisząc ten reportaż z Warszawy, a wcześniej w Pradze, gdzie zresztą obudził go huk czołgów radzieckich, czy czołgów Układu Warszawskiego wkraczających, no właśnie do Pragi, nie chciał sypnąć swoich rozmówców, a więc po tym, z kim się oni spotykali, można byłoby to odtworzyć. Prawda? Można by odtworzyć jego, powiedzmy, tych informatorów. Ale opowiedział mi mnóstwo innych rzeczy. Znaczy opowiedział mi o swoim zachwycie takimi polskimi pisarzami. To nie była tylko Wisława Szymborska. Czytał Ryszarda Kapuścińskiego, to wiem, ale on nie powoływał się na niego. Natomiast był pod wielkim zawsze wrażeniem Leca. Uważał i on wielokrotnie mi mówił i pisał w różnych okazjach, cytował Leca i mówił, że to jest właściwie największy, powiedzmy, aforysta, czy autor tak zwanych złotych myśli, jakiego on znał i mówił o tym, że w ogóle Kraus przy nim to może się schować. Wielokrotnie o tym wspominał. Bardzo wielbił i uważał za bardzo ważnego dla siebie w swoim rozwoju, w swojej formacji, również naukowej, za bardzo ważną postać, profesora Jerzego Pelca, polskiego semiologa, z którym też rozmawiałem na temat Umberto Eco i który też doskonale go pamiętał. Bodaj profesor Pelc zaprowadził Umberto Eco podczas tego zjazdu semiologicznego w 68 roku, ponieważ z tej okazji przyjechał Eco do Warszawy. Eco trafił do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie wpadł w zachwyt absolutny w galerii sztuki średniowiecznej, zwłaszcza wobec pięknych madon drewnianych, wobec całej sztuki snycerskiej. I później w latach 2006-2007 jeszcze przed śmiercią wspominał bardzo tę wizytę w muzeum i bardzo był pod wielkim wrażeniem tego do końca. Uwielbiał pamiętnik znaleziony w Saragosie Potockiego. Także bardzo był taki też ukierunkowany na Polskę. No już o Chopinie wspominałem i Chopina rzeczywiście kochał bardzo mocno. Ale nie był bezkrytyczny wobec Polski, ale o tym może kiedyś przy innej okazji. Tak czy inaczej był twórcą, o czym się bardzo często zapomina, w 1963 roku neoawangardy. Powstała taka grupa, która postanowiła zmienić oblicze, postanowiła uwydatnić czy wymóc na pisarzach zaangażowanie w kwestie społeczne. To byli tacy wspaniali poeci jak Balestrini, Pagliarani, Sanguinetti. We Włoszech to są nazwiska absolutnie pierwszoplanowe i był wśród nich Umberto Eco, jeszcze wtedy nie tak znany powszechnie, który po prostu współtworzył tę myśl teoretyczną stojącą u podstaw tej praktyki literackiej, czy praktyki głównie poetyckiej. I on właściwie kim był, bo się nie zastanawiamy nad tym, kim on był w tych latach 60. No on był... Przed imieniem Róży, no 20 lat jeszcze. Tak, tak. Nie było imienia Róży. On był bardzo młodym człowiekiem, który nagle wpadł na pomysł bardzo racjonalnie i bardzo przewrotnie, w jaki sposób po prostu robić co chce. Otóż on proponował jakieś tam swoje artykuły do różnych gazet. Zobaczył ileś to zabiegów, żeby do Corriere della Sera przyjęto mu na przykład artykuł. I ktoś mu powiedział, słuchaj, zostań profesorem, to ci wszystko przyjmą. I on postanowił rzeczywiście równocześnie uprawiał to, co na początku swojej drogi zawodowej pragnął uprawiać, czyli on chciał być taką gwiazdą, można powiedzieć, kulturowego, wzniosłego kulturowego dziennikarstwa. A jednocześnie robił karierę uniwersytecką i rzeczywiście to potem nigdy nie znikał z gazet, znaczy bez przerwy do gazet pisał. To było pewną włoską tradycją, ponieważ włoskie gazety, a zwłaszcza Corriere della Sera, które się kierowały do mieszczan, którzy myśleli w sposób liberalny, tak bym to powiedział, i bardzo wielbili gatunki literackie, do nich tam na przykład pisał Dino Buzzati, wielki pisarz, który nie był jakimś tam zewnętrznym współpracownikiem, gwiazdą, tylko był dziennikarzem, redaktorem Czarnej Kroniki, opisywał wypadki. Jeżeli ktoś pamięta prozę Dino Buzzatiego, to większość jego opowiadań fenomenalnych, tych chociażby ze zbioru Polowanie na smoka z falkonetem, czy też 60 opowiadań, należą do najbardziej fenomenalnych opowiadań w dziejach literatury XX wieku. Zaczynają się w ten sposób mniej więcej, że Giuseppe jakiś tam wyszedł jak zwykle w domu o tej samej porze i nagle, i tam się zawsze nagle coś działo. I to jest poetyka właśnie Czarnej Kroniki. Zawsze ktoś wychodzi jak zawsze i nagle się coś dzieje nie jak zawsze, bo nagle jest wypadek, prawda, który wszystko przekreśla. I w takim towarzystwie znalazł się właśnie Umberto Eco i on pisał, ale głównie dla Espresso. Z tym tytułem jesteśmy kojarzeni. Espresso to jest tygodnik, to nie jest dziennik. Pisał rozmaite felietony. My je znamy z różnych polskich przekładów. Były różne wydania. To się nazywało bodajże Diariusz Najmniejszy, prawda, a potem Zapiski na pudełku zapałek. No właśnie. I teraz wyszła w Noir sur Blanc ta książka Umberto Eco, Jak podróżować z łososiem. Jest to tytuł jednego z felietonów. Są to felietony. No i on... I tu następuje, przepraszam, odpowiedź na pytanie pani redaktor. Uprzejmie przypomnę, że zapytałam właśnie o tę jego specyficzną bardzo skłonność do doradzania jakby, czyli Arebur. Tak, przepraszam, zapomniałem o tym pytaniu, ale natychmiast się poprawię. Otóż ja myślę, że w tym się kryją dwie rzeczy. To znaczy, to był pisarz, twórca, który bardzo często jest uważany albo właśnie za bardzo onieśmielającego badacza, naukowca, za wielkiego erudytę, albo też kimś, kto robi wszystko dla zabawy. A u niego nie widzi się czegoś jeszcze innego, czyli tego pomostu łączącego jedno z drugim. Otóż on zawsze uważał, że robiąc coś dla siebie, musi zrobić coś dla społeczeństwa. Otóż jeżeli jest dzieło otwarte, to on jeździł, pamiętam, z wykładami i mówił, opowiadał o tym, że to dzieło otwarte, czyli ta kwestia dzieła otwartego jest po prostu zachętą do wolnego czytania. To znaczy każdy może spokojnie podejść do dzieła literackiego czy do każdego dzieła sztuki, żeby spojrzeć na nie z zewnątrz. Jeżeli zobaczymy inne jego książki, chociażby, nie wiem, Historię brzydoty, zobaczymy ten wspaniały fragment, gdzie nagle ludzie patrzą na ten zdeformowany nos na obrazie Girlandaja, a on nagle mówi o miłości, z jaką patrzy wnuczek na właściciela tego szpetnego nosa, a jednocześnie ja wiem, że on ma wnuczka i że bardzo by chciał być kochanym przez tego swojego wnuczka, tak samo jak ten wnuczek kocha swojego oszpeconego tą chorobą nosa dziadka. Więc tam jest piętro za piętrem i Umberto Eco tak należałoby czytać. On, jak słusznie wspomniałaś, napisał tę Jak pisać pracę dyplomową, a więc taki poradnik dla studentów, który właściwie wyrósł z takiej konieczności, z takiej praktyki codziennej, pracy ze studentami i sprowadzenia ich prac, właśnie tych dyplomowych, powiedzmy, czy tam magisterskich, to doktorati tak zwane, ale też on tłumaczy świat. On postanowił ludziom uzmysłowić, że operują pewnymi kliszami, że wpadają w pewne pułapki cywilizacyjne, do fenomenalnych, najbardziej fenomenalnych tekstów publicystycznych w końcu, ale też semiotycznych, należy taki tekst, który poświęcił Mike'owi Buongiorno. Mike Buongiorno to był taki najważniejszy, najsłynniejszy konferencjer włoski, taka gwiazda telewizyjna. On wszędzie chodził, rzeczywiście był zapraszany na wszystkie uroczystości, on był taką sławą, a Umberto Eco uzmysławiał, dlaczego same racje, dlaczego same przyczyny, dla których ludzie w ogóle tak bardzo go kochają. I uzmysłowił wtedy ten prosty mechanizm, o którym teraz wiemy nieco więcej, ale którego nie pamiętamy na co dzień, że najbardziej nam się podobają ludzie, którzy są do nas podobni. Są ci ludzie, którzy naprawdę nie mają nam niczego do powiedzenia, tylko po prostu tworzą w nas takie złudzenie, że my też moglibyśmy być gwiazdami, bo tak naprawdę jesteśmy równie mierni, co tamci. Umberto Eco, pamiętam, jak mi opowiadał w końcu bodajże lat 90. o tym swoim odkryciu. Ktoś mu powiedział, się gorączkował, pamiętam, rozmawiając ze mną, że ktoś wprowadził sobie do wnętrza, już nie wiem, czy górą, czy dołem, ale chyba dołem, wprowadził sobie pewną sondę, kamerę i transmitował w internecie własne wnętrze, własne jelita. I zastanawiał się, co ciekawego może być w jelitach, a okazywało się, że miał całe mnóstwo odsłon po prostu. Ludzie oglądali, bo mają to samo i on to analizował na bieżąco. On dokonał takiej dekonstrukcji szalenie ważnej na poziomie politycznym Silvio Berlusconiego. O tym bardzo pisał. A tutaj mamy książkę, która w sposób zabawny, tak jak zresztą inne jego felietony, opisują pewne skrawki rzeczywistości. I okazuje się, że rzeczywistość to nie jest coś, co musimy brać tylko na wiarę, czemu musimy się poddawać. Coś, co nas kiedyś przemiele i uczyni z nas zupełnie kogoś innego niż byliśmy. Tylko po prostu, że rzeczywistość można rozumieć przez jej maleńkie fragmenty, poprzez te drzazgi. I tutaj są cudowne bardzo fragmenty, które są pisane w sposób humorystyczny, ale też szalenie pouczające. Zresztą ja zwrócę... I prosty zarazem, swoiście prosty. One niekiedy wydają się jak pułapki, że to niemożliwe, że można było w taki jasny sposób o tak trudnym problemie opowiadać, to sobie radzi z tym. Więc tutaj jest chyba jakaś taka właśnie pułapka retoryczna zastosowana, że nam się wydaje, że to jest takie łatwe do połknięcia, a potem się okazuje, że jednak połknęliśmy dosyć, że tak powiem, skomplikowaną papkę. Bo zważmy, że taka jest metoda Umberto Eco. Otóż on napisał dzieło otwarte, gdzie wykłada podstawy semiotyki, ale też napisał Imię Róży, które jest książką kryminalną o średniowieczu. Ile my się dowiadujemy o herezjach średniowiecznych chociażby, prawda, czy o różnych postawach, o otwarciu na świat starożytny chociażby, ile się dowiadujemy z tego wszystkiego. A jednocześnie jest to dla niego zabawa, ponieważ ja przypomnę, że on mierzy długość dialogów zakonników długością korytarzy, który musi przebyć, więc on się nad wszystkim tam zastanawia, a jednocześnie wprowadza taką postać szalenie atrakcyjną, jakim jest Williams Baskerville, który jest takim detektywem, jest Sherlockiem Holmesem. I właściwie Umberto Eco mówi, uważajcie, bo wam się wydaje, że semiologia to jest coś szalenie trudnego, skomplikowanego, a przecież to jest po prostu, kiedy czytacie Sherlocka Holmesa, to tak naprawdę uczycie się semiologii, uczycie się sztuki czytania znaków. Kiedy czytacie książki indiańskie, to samo, prawda? Więc on robił zawsze wszystko na wielu poziomach i to jest godne podziwu. Tu rzeczywiście, przypomnę o takim tekście, ja tłumaczyłem ten tekst do Gazety Wyborczej rok temu bodajże, tuż po śmierci Umberto Eco. To był taki felieton List do wnuczka. Kiedy on napisał do tego wnuczka, nie ma tego w tym zbiorze, ale jest w bardzo podobnym charakterze. I on pisze do tego wnuczka taką pochwałę życia i mówi, nie szukaj w internecie miłości. Zapewniam cię, że miłość jest o wiele piękniejsza i że kobiety są piękniejsze niż te, co znajdziesz w internecie, bo tam nikt ci nie powie, że one są prawdziwa, jednak prawda miłości jest ważniejsza i robi różne wyznania. Wyznania o swojej inicjacji seksualnej tak samo w tym wszystkim. Więc to jest zawsze forma szalenie atrakcyjna, niemal plotkarska, wciągająca, ale jednocześnie jest to bardzo też głęboki, moralizatorski często też przekaz. I w tej książce znajdujemy na przykład w tytułowym felietonie Jak podróżować z łososiem chociażby taką analizę pewnych systemów elektronicznych czy systemów w ogóle zarządzania informacjami, które nagle biorą władzę nad człowiekiem. No bo jaką mamy sytuację? Otóż leci Umberto Eco do Szwecji, do Wielkiej Brytanii, no i ma ze sobą tego łososia, którego musi przechować, wsadza do minibaru i nagle okazuje się, że musi zapłacić za wszystkie wódki, które wyjął po to, żeby ten łosoś się zmienił w minibarze i że tego nie można zmienić w systemie chociażby. Ale też na przykład jest wyśmianie, odśmianie, można powiedzieć, też kultury popularnej. Wskazuje takie drogi, w jaki sposób można to zrobić. No ja po prostu przy tej książce śmiałem się wielokrotnie, na przykład najbardziej chyba przy tym felietonie poświęconym Jak grać Indianina, prawda? Kiedy opowiada... Jeden z najstarszych w tym tomie. Kiedy pokazuje tę sztampę, z jaką pokazuje się Indian, prawda? A więc wsadzi dobrze mocno nogę w strzemiona, żeby koń długo cię ciągnął, prawda? W ten sposób taki właśnie przewrotny obnaża ten stereotyp. Tak, on pokazuje, że wszystko to, czego się dowiadywaliśmy, po prostu zbudowało w nas pewien obraz całkiem nieprawdziwy, taki patiomkinowski, plastikowy. Ale jeszcze robi to wrażenie niepoprawnie politycznego tekstu, więc tutaj jeszcze jest jedna taka pokrętność. No tak, a przez to widzimy również własną śmieszność w takim myśleniu. Ale ten tekst taki z kolei najbardziej być może przydatny i w ogóle zachęcałbym różnych wydawców, żeby stworzyć coś w rodzaju biblioteczki filozoficznej Umberto Eco, prawda? Bo jest ten tekst, który mówi, nie czytajmy filozofów, albo czytajmy, no w każdym razie, ale do pewnego stopnia, albo czytajmy nie zapominając, że istnieją oryginały, nie czytajmy streszczeń filozofów, omówień filozoficznych, czy czytajmy ich mniej, albo z uwzględnieniem tych oryginalnych postaci, chociażby Arystotelesa, czy też Wittgensteina, o którym właśnie mówi, co za wariat. I podaje cały taki zestaw filozofów i książek, konkretnych książek tych filozofów, które każdy człowiek przeciętnie wykształcony może sobie przeczytać, dzięki temu zyskując kontakt ze źródłem samym, a więc z tym oryginałem filozoficznym, tego rozumowania, a jednocześnie no, z wielką przyjemnością właśnie lekturową. I myślę sobie, że gdyby ktoś sobie stworzył taką biblioteczkę tych sugestii, powstałaby z tego całkiem atrakcyjna również marketingowo seria, czego bardzo zachęcam. To ja bardzo dziękuję. Jarosław Mikołajewski, od niedawna nasz sąsiad, bo rozpoczął właśnie pracę w Łazienkach Królewskich. Bardzo się cieszymy, choć może zabrzmi to przewrotnie. Mimo wszystko gratulujemy ci, Jarku, że jesteś tak blisko nas i w tak pięknym miejscu. Dziękuję. Ja się cieszę z sąsiedztwa i z miejsca pracy. Dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. Raz jeszcze cytat z Jak podróżować z łososiem i Rafał Królikowski. Następnego ranka poszedłem podpisać rachunek. Opiewał na astronomiczną sumę. Wynikało z niego, że w 2,5 dnia skonsumowałem kilka hektolitrów wew Clicquot, 10 litrów różnych whisky, w tym kilka słodowych wyjątkowo rzadkiego gatunku, 8 litrów ginu, 25 litrów wody Perrier i Evian, plus parę butelek San Pellegrino, soki owocowe w ilości wystarczającej do utrzymania przy życiu wszystkich dzieci, którym pomaga UNICEF, oraz tyle migdałów, orzechów i orzeszków, że na ich widok zwymiotowałby nawet człowiek przeprowadzający autopsję bohaterów Wielkiego Żarcia. Starałem się sprawę wyjaśnić, ale recepcjonista, obnażając w uśmiechu zęby zabarwione na czarno od rzucia betelu, zapewnił mnie, że tak twierdzi komputer. Zażądałem adwokata. Przyniesiono mi mango. Mój wydawca się teraz wścieka. Jestem w jego oczach pasożytem. Łosoś nie nadaje się do spożycia. Dzieci powiedziały mi, że powinienem trochę mniej pić. Magazyn bardzo kulturalny. A w najbliższy piątek, 24 lutego, gdzie? W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Zostanie otwarta wystawa dwojga artystów pod tytułem... My, wspólny organizm. W finale tego wydania magazynu połączyłam się z autorami wystawy. To Katarzyna Swinarska. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. I Jarosław Czarnecki, Elwin Flamingo. Dzień dobry Państwu. Wystawa jest próbą zbliżenia nas jako małżeństwa na polu sztuki, mimo że pracujemy w oddzielnych klimatach i tematach. I jest to też dla nas ciekawa konfrontacja. Mam nadzieję, że mimo że prace są różne, to wchodzą w bardzo interesujący dialog ze sobą. Wszystkie prace są specjalnie przygotowane na tę wystawę. Ja pokażę film i to jest film o miłości i rywalizacji w związkach artystów. Ja pokazuję taką olbrzymią, nazwałbym to męską zabawkę. To jest popisem, no niestety, takiego męskiego myślenia. Ja pracuję jako kolektyw i my traktujemy o końcu człowieka, o próbie spojrzenia na to, co mogłoby się wydarzyć po zakończeniu epoki antropocenu i czy można zacząć myśleć o formalizowaniu epoki po człowieku. Niemniej domyślam się, na wystawie zapanuje idealna harmonia, czyli równowaga żywiołów żeńskiego i męskiego. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na otwarcie wystawy 24 lutego o godzinie 19:30. Jesteśmy na najwyższym poziomie, czyli na drugim piętrze galerii. Bardzo dziękuję. Katarzyna Swinarska i Jarosław Czarnecki. Do zobaczenia na wystawie samej oraz do usłyszenia w magazynie Niespodzianka za tydzień. Zapraszam teraz ja Was serdecznie. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Barbara Marcinik, ale ja jeszcze dzisiaj wieczorem spotkam się z Państwem przed premierą na scenie teatralnej Trójki. Słuchowisko tylko dla dorosłych. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, targa mną czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz własny zestaw AGD. Im więcej elementów połączysz, tym taniej. I wszystko będzie oryginalne. Wojtek i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład piekarnik, płyta indukcyjna i lodówka No Frost do zabudowy Electrolux w zestawie taniej o 529 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.